ikawa mashekhe kama atatajwa Ibn Baz, utaona Ibn Baz ametajwa katika masuala ya fiqh, mambo ya tahara, alhayd wa nifas, usulul janaba, mambo ya saum, mambo ya zaka. Lakini mambo yanayohusu da'wa na mustakbali wake utakuta kuna fikra pale. Qala Sayyid Qutb, qala Muhammad Qutb. Taona vitu kama kwenye magazeti wanaandika, mara nyingine hawataji, wananukuu fikra tu wanaweka pale. Kina Salahu Sawi wanaandika magazeti, kama tu magazeti ya Al-Bayan na magazeti kadha, inatawala katika ulimwengu. Kuna ad-da'wa, majalatu ad-da'wa, majalatu al-mujtama' al-islami, Al-Bayan, Al-Bayan ni al-muntada. Nawami walikuwa na nao magazeti yatawanywa na ashirata na ashirita za kina Salmanu al-Auda na kina Al-Qattani na kina zimetawanywa na dueshi katika huu ulimwengu kiasi kikubwa sana. Hiyo ni masuala ya tawassul, masuala ya tabarruk, masuala ya kubur. Utamkuta Ibn Baz pale, utamkuta Ibn Uthaymeen pale, utafuta wazao. Lakini masuala ya kilimwengu haya yanaendelea, harakati mbalimbali, jihadi sio Afghanistan sio wapi, ni fatawa na maneno ya vijana. Kule Madina kulikuwa na maulama walisimama katika misingi ya da'wa salafia madhubuti kabisa. Kwa wakati ule alikuwa Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah ta'ala, kiwepo vile vile na Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali ambaye mpaka sasa yuko hai. Mashekhe hao wawili, Allah awalipe kila la kheri, wakaanza kuwachambua wale vijana. Sheikh Rabi' akawa amemshika Sayyid Qutb, kaandika vitabu vyake Adwa Islamia, Mata'il Sayyid Qutb fi Sahaba, na vitabu mbalimbali vilivyokuwa vikimuumbua Sayyid Qutb. Na maulama walikuwa hapo mwanzo wakimdhania kheri, walikuwa wakimdhania kheri. Sheikh Rabia kaandika mpaka baadhi ya maulama wa salaf wakaona, mbona imekuwa zaidi namna hii, itakuwa si sawa. Wakawa na mradi Sheikh Rabia. Sheikh Rabia naye akawa radi. Ushahidi wa hilo ni Al-Hadd Al-Fasil, alipokuwa akimradi Sheikh Bakari Abu Zaid, ukisimama tu radi, rududi zisa zikazi zinaendelea. Na huku Sheikh Muhammad Amani al-Jami akitumia nafasi yake na kiti alicho nacho, sababu alikuwa ni mudarris katika Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi, naye akawa anazungumza, anawazungumza Hizbiyun rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo wale wakaanzisha kijimsemo jamia, kijimsemo wa jamia, kwamba hawa ni wafuasi wa Muhammad, wa Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Wengine hawa madakhila hawa, yani wafuasi wa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Lakini pia wakatokea vijana kwa wakati ule ambao walikuwa tayari washakuwa ni muassaluna bil ilmi, sasa hivi washakuwa watu wazima, ni mashaikh kama kina Sheikh Muhammad Hadi al-Madkhali, wakazungumza, ashirita zao zimejaa. Wakaja mashaikh kama kina Sheikh Suhaimi wakati ule na wengineo. Na huku al-Yaman ndio Sheikh Rabi' Sheikh Muqbil bin Hadi al-Madkhali, na akawa anawatambika Qardawi Halali, mpaka katika kitabu chake kile Iskatu Kalb al-Awi wakafanya maandamano makubwa kwa sababu ya kitabu kile. Lakini kweli ilikuwa ni Iskatu Kalb al-Awi Yusuf bin Abdullah al-Karbawi. Sasa yote haya yalifanyika na maulama wale walikuwa wanatetea na kusimamia misingi ya kurudi kwa ahlul ilmi, kwamba nyinyi mnafanya jur'a ya kuwakosoa maulama na nyinyi si maulama, na mnawatuhumu maulama kwamba la yafqahuna alwaqi, na hii huu ni msiba, kwa sababu mnafanya, mnajaribu kutia shaka katika nafsi ya watu, nafsi za watu katika marjiia ya Waislamu, kwamba wana maulama si kwamba hawakosei, lakini nyinyi mwajenga msingi wa kwamba wao la yafqahuna alwaqi. Ikaletwa misamiati ya fiqhu alwaqi kupitia mahizbiyun, alhizbiyun. Lakini msingi huu umetoka kwa ikhwanu muslimin. pia ikasadifu wakati ule mambo ya Afghanistan, jihadi kadha wa kadha, mambo kama haya. Ikawa sasa maulama wasikilizwe tena, vijana hao ndio wanaosikilizwa kuhamasisha watu wakizungumza maneno, na haya yakapenya, fikra hizi za kujilipua za kufanya hivi zikawa zimeingia katika nchi za Kiarabu na mpaka sehemu ambazo kwa wale watu wanaonekana kwamba ni watu wa sunna zikawa zimeingia fikra hizi. Kwa msingi huu tu peke yake wakawa wale washahizibishwa ni hizbiyun, kwa sababu wanakwenda kwenye fikra za kihizbia za jamaatu al-ikhwani al-muslimin. Jamaatu al-islami al-ikhwani al-muslimin ikawa nao wamegawanyika, kuna fikra za kisufi za ikhwani na kuna fikra za kikhawarij ambazo zikiongozwa na Sayyid Qutb, fikra za kigaidi. Na vitabu vya Sayyid Qutb vinaeleza wazi, viko kionyesha kijana wa Kiislamu anatakiwa aweje dhidi ya matawahuti, kikufurisha kwamba hii misikiti sasa hivi iliyoko sasa hivi ni kama mahekalu tu, kufurisha Uislamu kwa ujumla. Vitabu vyake viko. Sasa hapa nchini kwetu jambo hili lipili liathiri katika hizi nchi zetu za mashariki ya Afrika, jambo hili liathiri kwa sababu vijana wengi waliokwenda kusoma kwa wakati ule walipandikizwa fikra hizi, ule usururia ule uliwaingia. Mtu kimtazama madhahiri zake, kubali sunna, penda sunna, anapiga vita bid'a, lakini katika vitu vikubwa vinavyomkereketa katika nafsi yake ni maulama wa ahli sunna, marjiia yake. Katika vitu vikubwa vinavyomkereketa katika nafsi yake ni masala ya salatin na ulatu umur, watawala, na masala ya khuruj ala al-hukam, kufanya mapinduzi dhidi ya watawala. Wao hawaoni kwamba hilo ni tatizo kutokana na zile fikra ambazo walimezeshwa, na mengi mengi tu. Na ndio maana utaona wengi katika baadhi ya mambo wanayashabikia kutokana na vile walivyolelewa. Sasa jambo hili lilipoingia hapa nchini, yani kwa maana ya kwamba usalafi ulipoanza, wale mahizbi walipoanza kuhisi, si walipoanza kufanywa radi, walipoanza kuhisi tu kwamba kuna vijana na kuna watu katika nchi hii misimamo yao inalingana na misimamo ya wale mashekhi wa Madina, kama wanavyoita wenyewe mashekhi au ulama wa Madina, yani hao wanaoita aljamia au madakhila, wakaanza kuwafanyia uadui, wakaanza kuwafanyia uadui. Sidhani kwamba haya mambo yanahitaji yakumbushwe sana kwa sasa hivi, kwa sababu watu bado wanayo katika fikra zao mapambano na mashambulizi yalivyoanza katika nchi hii na majina yaliyobandikwa kwetu sisi, hawa jamii, hawa bwana madakhila hawa. Na mpaka siku moja msemaji mkubwa upande wa mahisbi Salim Barahiani alizungumza, akafanya muhadhara akielezea historia ya salafia jadida, niyoita salafia jadida, jamia, madakhila. Mpaka leo ile kaseti yake niko nayo na maneno yake nilikuwa nimeandika mahali, na nilimnukuu nikaandika kwenye makala fulani kana sitawanya kuyaradi maneno haya, yani mpaka tarehe, mwezi, mwaka, siku, mahali, tajua alipoyazungumza maneno haya, kwamba dawa hii tunalingania sisi, hii dawa hii muasisi wake ni King Fahd, akiwatumia Muhammad Amani al-Jami na Rabi' al-Madkhali. Hawa ndio mashekhe wa salafia jadida, lakini mwanzilishi wa salafia jadida ni King Fahd, Falim Fahd ibn Abdul Aziz al-Saud. Hivi mwenye akili timamu anazungumza maneno haya, lakini haya yalizungumzwa, haya hatuja yasahau, na wao hawaja yakataa haya. yani hawaja tabarra nalo kusema kwamba pale sisi tulikosea, na ikasawiriwa kwamba haya ni madhhabi mapya, ni hatari kweli katika nchi yetu. Bali fikra iliyopelekwa katika vyombo vya dola huko sehemu mbalimbali kwamba hiki ni kama kikundi cha magaidi wamekuja katika nchi hii. Kama nyinyi mmesahau, mimi sijasahau, na wala sidhani kama nitasahau. Kwa hivyo fikra ikawa imeenezwa huko katika nchi yetu, ikaenea Kenya, Uganda, na kule nako kukawa kuna watu wa aina hiyo hiyo wanaeneza fikra hizo na kuwapigia vita as-salafiyun. Kule Mombasa ikawa tena sio madakhi na peke yake kwamba hao ni wafuasi wa Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali au jamia tu kwamba ni wafuasi wa Sheikh Muhammad Amani al-Jami, bali wakaongezea albaniyun, wafuasi wa Albania wanaoita hivyo hivyo kwamba hawa ni albaniyun hawa. Kwa hiyo hawa jamaa kwanza wakaukiuka huu msingi wa ihtiramu ulama, ihtiramu ulama, ina ulama ahlu sunna aljamaa. Sasa tukirudi katika uhalisi, hebu tuangalie ndio wale tukiyazungumza mwanzo kabisa kule katika kipindi cha mwanzo wa kulingania da'wa hii, kwa tuna maneno tunasema idha njala albukubaru sayu'raf afarasun tahtaka am himaru, litakapokuwa limetulia vumbi limeshatulia kutoka jivumbi limelipua tuonane, likishatulia ndio utajua kwamba chini yako kuna farasi au punda. Haya yale walikuwa wakizungumza wale kwamba hiyo haifai, itakuwa ni koloni huo kadha wa kadha. Kwanza Saddam aliondoka Kuwait, akaondoka aliondoka, wale walitawala yule sema askari wa Kimarekani mpaka kwenye Al-Kaaba. Wewe ushafika Makka? Huyu anazungumza hivyo hajafika Makka tangu, wala hana fikra hiyo. Sikia bwana, askari wa Marekani wako pale Makka pale. Nakwambia nani? Lakini fikra wanatiliwa tu, wanatiliwa mafikra tu, na wao wanakubali kwa sababu inayosema ni Saudia. Sasa wao wakizungumza wanaona kama sisi tunaitetea Saudia kama Saudia. Saudia ni nchi tu kubwa sana, tuangalia ni miji mitakatifu iliyoko chini ya dhamana ya nchi ile, maulama wa haki waliosimama katika sunna. Hilo ndio jambo kubwa zaidi lenye thamani kwa sisi. Sasa nirudi katika nukta hii, ukiangalia utaona kile walichokizungumza maulama kilikuwa na manufaa katika umma, na zile porojo zilikuwa zikienezwa na wale vijana propaganda zao ilikuwa ni upuzi kwa kiikhwani na muslimini. Na walijaribu kufanya chokochoko katika nchi ile, kutaka kufanya majaribio ya maandamano na mapinduzi, lakini yalishindikana. Lakini katika nchi walizoweza waliziharibu, maikhwani na muslimina na jamaa zao ndio walioharibu Algeria kwa miaka ile, na wao ndio walioharibu Tunisia, na wao ndio walioharibu Misri, na wao ndio walioharibu Libya, na mpaka leo yaungua Libya kwa sababu ya ikhwanul muslimin wakiongozwa na Yusuf al-Qardawi. Dr. Yusuf al-Qardawi na fatawa zake zimefanya kazi kwenye kuichoma Libya. Fatawa za hao mashehe walio mashehe wa kiserikali vibaraka ndizo ambazo zimesalimisha katika baadhi ya dua. Na Muammar al-Qaddafi yeye mwenyewe alipoona hali ya hatari alikuwa akizitumia fatwa zile. Msikilizeni Ibn Baz kwamba la yajuzu al-khuruj ala al-hukam, anatoa zile fatwa TV ya Libya wakati wote yaonyesha na kusikilizisha watu fatawa za Ibn Baz. Al-Qaddafi asema hapana, hata mkifa watu 100,000 kufeni, lakini muondoeni huyo mtu msimamishe daula islamia. Ikwapi hiyo daula islamia Al-Qaddafi? Daula islamia ya Qardawi iko wapi? Lakini kwa sababu ni Qardawi, kwa watu hawamsemi chochote, kwa sababu anawafiki katika wao. Kama ni muziki analisha, kama masinema kaalalisha. Si leo watu wazungumza kwamba Saudi Arabia bwana mpaka sinema bwana ziko, muziki pia. Si Al-Qaradawi kaandika mimi nacho kitabu chake Aulawiyat al-Harakat al-Islamiyya al-Halal wal-Haram na vitabu vingine ahalalisha kashia halalisha siku nyingi huo muziki hizo sinema yeye ana au ni taabu lakini akisema Qaradawi sawa wakisema maulama wa ahli sunna ni baraka ma lakum kaifa tahkumun kwa hiyo katika misingi ambayo tunatofautiana sisi na mahizi kwanza ni msingi wa ulama ijlal ulama laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimin aw wa ya'rif li'alimina haqqan shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala sema fayajibu 'ala almuslimin بعد موالاه الله ورسوله موالاه المؤمنين كما نطق به القران خصوصا العلماء الذين هم ورثه الانبياء علماء نعم بسم الله الرحمن الرحيم نسمع kwamba iko tofauti kubwa baina ya as-salafiyyun au baina as-salafiyyin wal hizbiyyin tofauti iko kubwa sana kwa sababu tumetofautiana katika mambo ya msingi ya marjiia katika masuala ya dini msingi ambao umeasisiwa na Qur'ani na Sunna kwa sisi tunafanya ijlal kwa ahli alilm haina maana kwamba sisi tuwasujudie sisi tuwafanye wao kama ndio ruhbani au ahbar kama al-yahud wao ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wa yahudi na manasara wamewafanya maulama wao na watawa wao kuwa ni waabudio wa kinyume cha Allah Mtume SAW ametafsiri maana ibada kwa maana kwamba wao walikuwa wakiwatii katika yale waliyohalalisha katika ya haramu na walikuwa wakiyaharamisha yale waliyohalalisha wakiyaharamisha wanayoharamisha katika mambo ya halali akasema fatilka ta'atuhu huko ndio kuwatii wao na kuwafanya kuwa ni waabudiwa au fatilka ibadatu huko ndio kuwaabudu wao sasa sisi hatuko namna hiyo lakini tunajua haki zao na kwamba kile wanachokizungumza na kizungumza kwa ilmu wakati maulama wetu wakizungumza yale maneno na Sheikh Rabi'i hafidhahullahu ta'ala na watu wakampiga vita sana wakamsema sana ametukanwa sana ulimwenguni ndimi mbaya zimemuelekea Allah ihfadhu wa yadfa anhu kulla su'in wa makruh lakini pamoja na yote hayo Allah alimpa thabati akasimama katika msingi wa sawa sawa kazi yake kuwasema watu kuwatukana watu kazi yake kadha na wakati huo akifanya hivyo katika hali ya ghurba yuko katika hali ya ghurba kwa sababu kuna watu wamevaa vazi la sunna lakini kwa wakimpinga kwamba anachokifanya si sahihi maneno yake yamekuwa ni makali na ikhwani wana jitihadati zao sasa hivi mambo yamebadilika kwa sababu hata daula ilikuwa haiwaungi mkono wao serikali ilikuwa haiwaungi mkono hivyo 100% bado walikuwa wale mahisbiyuna wana nafasi ya kusikilizwa katika daula serikali haijawatambua hivi sasa katika nchi za Kiarabu si Saudi peke yake katika nchi za Kiarabu dual khalij Misri na baadhi ya nchi nyingine wanawazingatia kwamba ikhwanu ni muslimin ni kundi la kigaidi eti na wao wabadilika wajifanya kwamba wapiga vita na ikhwani ikhwani watu wabaya sana si ndio nyinyi mliozungumza miaka hiyo tumesahau kwani sisi wadanganyeni hao mahisbi wenzetu lakini sisi tufahamu kwamba nyinyi ndio watetezi wa kina Said Qutb na kina Hassan al-Banna حسن البنا هو حسن البناء كما نيونا نسمع حسن البناء جنجو زوري و wao walikuwa wakiwatukuza watu hao na huku wakiwafanyia taani ahli sunnah wal jamaa maulama, na wakiwafanyia taani shabab wa ahli sunnah wal jamaa, na wakiwafanyia uadui. Wakati maulama wa ahli sunnah wal jamaa wakiwatahadharisha wakina Usama bin Laden na matukio yao, wao walikuwa wakiwafanyia difaa, wakiwatetea. Sasa leo ni vijana wangapi wameathirika na fikra za watu wale? Wangapi? Kwa dhambi hii ataibeba nani, wakati nyinyi ndio mlikuwa mkiwashajiisha vijana kuona ile ni haki? Wale ndio sawa, watu wakamwita Sheikh, Sheikh Usama. Sheikh vipi? Na mtu hakusoma dini, hata kama kusoma ni Sheikh hivyo hivyo. Watu walikuwa wakisema hata kama kusoma. Hii dini itapelekwa kwa misuli jamaa hivyo? Hakuna elimu, hakuna maarifa. Sasa ndio ukaona pia hii fitna ya takfiri iliyoingia katika miji. Kwa hakika sasa ahlul bid'ah wal ahwa wananasibisha takfiri, yani kuwakufurisha Waislamu bila ya hatia. Takfiri hii inanasibishwa kwa ahli sunna, lakini sababu ni hizi fikra za Sayyid Qutb. Pamoja na kwamba hao masufi na wengineo tayari wana yao na wanajifanya kwamba la yafqahuna qawla au la yafqahuna haditha, hawafahamu, wanifanya la yakaduna yafqahuna haditha, wanajifanya hivi kwa sababu sisi tunatofautisha baina ya ya kufru, yani takfiru almuayyan, yani kutolewa hukumu ya kwamba fulani au kitendo fulani ni kufru, na baina ya kumsema kwamba mtu fulani ni kafir. Haya ni mambo tushayazungumza katika masala ya takfir katika baadhi ya durusi, na insha Allah tutakuja kuyazungumza katika mahala pake itakapokuwa ipatikana fursa ya kufanya hivyo. Wao ifaa na hawatofautishi, wao kusema kwamba kitu fulani ni kufru au kitu fulani ni shirki. Na maana mimi mushriki, ajifanya haelewi kwamba hizi lugha ni lugha za kielimu. Laisa kullu man waqa'a fil kufri yakunu kafiran, si kila ambaye waqa'a alayhi al-kufr, ukafiri umemtukia juu yake, au waqa'a fil kufr, waqa'a al-kufr alayhi, si kila ambaye ametuka ameingia katika jambo la kufru basi ukafiri umemsimamia juu yake. La, masala takfiru al-muayyan yana dhawabit. Lakini wale al-qutbiyun, wafuasi wa Sayyid Qutb kupitia vitabu vya Sayyid Qutb, limadha a'lamuni fi dhilal al-Qur'an, na kile kingine nimesahau kidogo majina yake, kingine na vitabu vyake ameviandika hatari sana, vyote vinasarihi katika kumkufurisha mtu bila mipaka. Kwa hiyo wakawa wanasibisha zile fikra za kigaidi za takfiri na ahli sunnah wal jamaa, kwa sababu wamefanana wote, wana ndevu na wakiangaliwa wamesoma katika madaris zito za ahli sunna, za ansari sunna, ndiko walikosoma. Hao waliobeba fikra hizo hasa katika hizi nchi zetu na hata huko Afrika ya Magharibi na sehemu mbalimbali. Kusoma wapi? Kiangalia amesoma mahali fulani, hiyo mahali inasibishwa na jamaa wa ansari sunna. Mawahabi hao wazio kwa kufundisha watu. Wewe tafuteni tu hao maduati wanaolingania kwenye hizo jihadi hizi zilizokuwepo huku kwetu, zinazoitwa jihadi. Hebu tafute historia yao, zao wamesoma wapi? Je, ilitokea tu ikawa ni kitu kimetokea kama wanavyoita bahati mbaya tu? La, ni fikra zilimezeshwa. Alafu tazama baada ya fikra hizi ni kina nani wanaopambana na fikra hizi. Wewe kuzunguka katika nchi nzima na kila mahali, ni kina nani wanaopambana kwa dhati kabisa fikra hizi? Ukiwaona mahizi wapambana na jambo hili, basi ujue wanafanya hivyo kujikinga na mikono ya dola. Ndivyo wanavyofanya. Wanafanya, wana akili nyingi vijana hawa, fikra hizi wanazungumza, lakini sasa washaingi wana hofu. Sizungumzi kuwachongea, mimi nazungumza dawa hii. sisi na wao tuna tofauti. Simejifanya muelewe. Kwamba sisi wajua na wale kama kitu. Sisi hatuko kitu kimoja, ni tofauti. Misingi tuliyosimamia sisi na wao ni tofauti. Hili linatakiwa lifahamike. Na tutafanya hivyo ili wao watambue kwamba kuna tofauti na sisi, warudi katika haki. Wala talbisul haqa bil batil wa taktubul haqa wa antum ta'lamun. Msitanganye haki na batil. Na mkaificha haki. Yaani kwa maana wala msifiche haki na hali ya kuwa nyinyi mnajua, haitakiwi. Wewe ukizungumza maneno hata kama yanawadhuru watu fulani, lakini ndiyo haki, basi ili wasihudhurike watakiwa wabadilike, watoke pale walipo. Lakini kihakika hasa wameonyesha khudhlani ya hali ya juu. Hata kama mathalani wewe huhusiki 100% na jambo fulani, lakini yule anayezungumza haki, kwa nini usimunge mkono ukamtetea? Ndio wazidi kumkandamiza. Yaani mathalani leo hii watu wazungumze kuhusu ubaya wa Ar-Rafidh na namna wanavyotukana maswahaba, wakati nyinyi mkiendelea na harakati hizo, huku kuna masufi wanawachokonoa chokonoa tu. Mawahabi kazi yao kuwakufurisha Waislamu. Mbona hamuwasemi hawa mashia wanaokufurisha maswahaba? Nyinyi mna nini? Hii ni khudhlan. Lakini kwa ahadi aliyoitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa aina hii hawawezi kufaulu abadan. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq dhahirin la yadhurruhum man khalafahum aw la yadhurruhum man nawahum wa aw khadhalahum. Hata wadhuru wao, yule ambaye atawabughudhi wao, au hata wadhuru wao, yule ambaye atawakhalifu wao, au yule ambaye atawanyima nusra, hawatadhurika. Sisi dawa wetu hii haiwezi kudhurika, na dawa hii ni kubwa kuliko mtu fulani. Yani usije kuona kwamba dawa hii ni mtu fulani, kwa mimi nitapambana na mtu fulani mpaka nimshinde. Si hivyo, hii ni dawa. Na ndio maana huko mwanzo tuliwaambia baadhi ya walinganizi wa bid'a, in kunta rihan faqad laqaita i'sara, ikiwa wewe ni upepo basi umekutana na kimbunga, hutakiweza. Kwa maana ile kwamba hii ni dawa na ni nzito, huwezi kupambana nayo, utakaa pembeni tu, utalala tu. Wako wapi mzee? Wako wapi? Na dawa salafia iko wapi? Wadhalika fadlullah, hiyo ni fadhila, hizo ni fadhila za Allah. Hata ujitutumue vipi, baada ya kusikia maneno yao ndio wasimama. Tupo, huwezi kusimama wala huwezi kuizuia dawa hii. Dawa tayari ishachukua mkondo wake na kwenda mbele sasa, kwa sababu ni vitu tayari vishamezeshwa katika nyoyo za watu, na watu washafahamu ule upumbavu na ile minyororo ilikuwa imewafunga watu, tayari ishafunguka, haiko. Na kila unapoipiga vita ni kama vile watia petroli katika moto, yaani moto wake unazidi kuwaka. Kwa dawa hii ni dawa adhimu. Moja katika misingi niliyotaja, huu ni msingi madhubuti, mtu sija kadharau. Sasa wewe talibul ilmi, unapokuwa katika marahili za kutafuta ilmu na katika ulinganizi na ufikishaji, ni lazima ulazimiane na njia hii. Ukiacha njia hii, basi utakuwa wewe ni munharif na da'wa yako haitakuwa na manfaa. Hutakuwa na tofauti yoyote na mahizibi wote na munharifuna wote. Hutakuwa na tofauti yoyote. Na dawa itasonga mbele na wewe utapata hizi. Kuna watu wanatamani lau kama pale mwanzo mambo ilipoanza na dawa kulingania, wanatamani lau ungesimama na wao wakaiunga mkono. Kwa sababu siku watu watafuta sharafu, wana kwamba vile ni sharafu tu. Lakini hawakufanya hivyo, hawakutafuta, hawakutaka sharafu hii. Wewe wajifanya na wao sasa, wazungumza yale yale wanaozungumza masalafi kwa pembeni. Wewe fuata njia, wanusuru ndugu zako katika da'wa salafia, salafiyun, achana na mkisa. Kwa hiyo miongoni mwa msingi madhubuti ni msingi huu. Wapi tunarejea sisi katika kadhaya almudlahimma, kadhia mbalimbali kubwa kubwa zinazohusu umma, masalihil am, aina narji. Wapi tutarudi? Basi tutarudi kwa ahlul ilmi, na kila wakati una maulama wake ولله الحمد ولله الحمد سيدنا علماء واهل السنه وليتشلذ ketika fununi mbalimbali ukitaka vitabu vya nahwu alhamdulillah mashaikh zetu na maulama wetu wameandika ukitaka vitabu vya fiqh wameandika ukitaka vitabu vya hadithi na shuruhat wameandika ukitaka vitabu vya balagha tasarruf yani kila kitu kimeandikwa ahlu sunna wamejitosheleza wa zama hizi kutoka waliotangulia kutoka waliotangulia kila wakati kwa ni fataha kama ni fatawa zinazohusu wakati tuliokuwa nao alhamdulillah maulama wameandika fatawa za kutosha kabisa sisemi tufanye taqlidul a'ma wewe ni talibul ilmi angalia lakini usitoke katika mtazamo maadamu wewe si mujtahid usitoke katika njia ya maulama wa ahli sunna usijikaambia bwana kadhi hii haramu hakika ridawi si katika maulama wa ahli sunna huyo achana naye basi kwa hiyo nini mabagua mashehe basi sema mtaje ushehe wa makadiani usema amesema Ahmed Mirza Ghulam Kadiani mtaje yeye nukuu kutoka kwake nukuu kutoka kwa mashehe wa Kibohora wote yeye chukua mali kokote fuata dini unayotaka wewe lakini kama wewe unajinasibisha na ahli sunna basi kuna ulama wa ahli sunna yurjau ilayhi نسأل الله تعالى العافية والسلام وإن شاء الله قد قدرس هذه الفواتية كيشو يكيب بعد كنا حاجة يكون بينيشا من بهاية بس انت زمزية كيف ينجيلة الردود أنا ما سؤالي لو بيتا لكني مش نتاكم عليزية كسيمة كمبا katika misingi mikubwa ya ahli sunna wal jamaa tutakumjua huyu ni sunni au salafi basi itafaa kuwajaribu watu kama ulama al-imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah ta'ala kama alivyonukuu ibn Abi Hatim katika al-Jarh wa at-Ta'dil juzu ya kwanza ukurasa 127 anasema idha ra'aita ash-shamiyya yuhibbu al-awza'i وابا اسحاق الفزاري فهو صاحب السنه اذا رايت شاميا عبد الرحمن بن مهدي الاسماعيلي رحمه الله اذا رايت الشامي يحب الاوزاعي وابا اسحاق الفزاري فاعلم ان فهو صاحب سنه وكمونا mtu wa sham mtu amekuja kutoka sham anampenda al-imam al-awza'i na anampenda Abu Ishaq al-Fazari basi huyo ni sahib sunna huyo ni mtu wa sunna haya yamezungumzwa na al-Imam Ibn Abi Hatim katika kitabu chake ameyanukuu haya al-Imam Ibn Abi Hatim katika kitabu chake al-Jarh wa at-Ta'dil kadhalika imepokewa kutoka kwa Ahmad ibn Yunus yeye amepokea kutoka kwa Sufyan ibn Sa'id al-Thawri سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى انا اسمع امتحنوا اهل الموصل بالمعافى او بمعافى ابن عمران وبين امتحاني watu wa sehemu za Mosul wapeni mtihani kwa kuwaulizia kuhusu Muafa ibn Imran ukija kutoka Mosul sisi tutakuuliza wewe Aha. Unamjua Muafa bin Imran? Na unasemaje kuhusu yeye? Ah, ni imam wa alim min ulamaina, sahibu sunna. Ikadha ukamsifia kwa uzuri wewe ni katika ahli sunna. Ukianza kumjeruhi wewe ni mtadi. Mzushi. Hivi ndivyo waliofanya as-salaf. Kadhalika احمد بن زهير انا اسمع سمعت عبد الله بن يونس نممسكيه عبد الله بن يونس يقول امتحن اهل الموصل بمعافى ابن عمران فان احبوه فهم اهل السنه وان ابغضوه فهم اهل بدعه وبين امتحاني watu wa mawsil kwa muafa ibn imran wakimpenda basi wao ni ahli sunna wakimbughudhi basi wao ni watu wa bid'a كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى kama wanavyopewa mtihani watu wa Kufa kwa Yahya ibn Ma'in. Wapeni mtihani watu wa Kufa kwa Yahya. Haya ameyataja al-Imamu, ameyataja katika Tahdhib. Tahdhib al-Tahdhib, kama sijasahau, juzu ya kwanza ukurasa wa 66. Kadhalika al-Imamu Abu Hatim katika Tahdhib al-Kamal, kama anavyonukuu al-Imamu al-Mizzi katika juzuu ya mwaka kwanza ukurasa wa 456, anasema: idha ra'aytumu rajula yuhibbu Ahmad ibn Hanbal, mtakapomuona mtu anampenda Ahmad ibn Hanbal, fa'lamu annahu sahib sunnah, fahamuni kwamba yeye ni mtu wa sunna. Lakini imepokewa vile vile kwa Muhammad bin Harun al-Makhrami al-Fallasi rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja kwenye Tahdhib al-Kamal juzu ya kwanza ukurasa wa 456, anasema: idha ra'aita ar-rajula yaqa'u fi Ahmad ibn Hanbal fa'lam annahu mubtadi'un, utakapomuona mtu anamtuhumu na kumtukana Ahmad bin Hanbal, basi fahamu kwamba huyo ni mzushi. Kwa sababu alamatu ahli al-bid'i, min alamati ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar, miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni kuwatuhumu ahli athar, ahli sunna wal jamaa, as-salafiyun. Kwa hiyo tunapata mtihani mahizbi kuhusiana na Rabi' bin Hadi al-Madkhali, Muhammad bin Amani, maana Sheikh Muhammad Amani al-Jami na wengineo katika maulama wa ahli sunna. Unasema nini kuhusu hao? Ukiona kuna tani ndani yake, fa'lam annahum ahlul bid'i wal ahwa, fahamu kwamba wao ni ahlul bid'a, wao ni hizbiyun. Kwa hiyo huu ni msingi uko tangu zamani, na misingi hii haibadiliki. Utaulizwa kuhusu ahli sunna, ikiwa wewe una chokochoko na ahli sunna na maneno dhidi ya ahli sunna, fahamu kwamba wewe tayari umeshaikiwa alama ya kuuliza katika sunna yako kuna matatizo. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة.